a koji si ti i otkud ona tebe znam. Vidim, sprema se lom i slomit ću te ako si s njom. Ne, nećeš gledat taj film da ti opis promijeni. Lagala nas mala prešla ko budale, igrala je igru, sa njom nema šale. Još je danas laže da sam bio prvi, igrala je igru do ju je u krvi. Lagala nas mala prešla ko budale, igrala je igru, sa njom nema šale. Još je danas laže da sam bio prvi, igrala je igru do ju je u krvi. To nije lupaško lav, nikad nisam bio tako plav. Imaš groše, boli glava, boli me. Ma nek ide do vraga sve, jer ima žena, mogu bez nje. Pričekaj malo, idem i ja, dosta mi je nevolja. Šale, još je danas laže.